Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Top Danmark, Øsur og masser af svenske regnskaber. Det er tirsdag i Millionærklubben, og vi ser på nogle af de aktuelle tal. Vi vejer stemningen på markedet, og til det har jeg hooket op med to af vores faste deltagere i programmet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Og til Michelle Nørgaard, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Senior aktiestrateg fra Jyske Bank. Michelle, inden vi går i gang, så er der altså noget, vi lige skal have på det rene, fordi hver gang du deltager i Millionærklubben, så er der masser af vores lyttere, som skriver ind til os, at de kan simpelthen ikke forstå, at du kan stå og tale om enkeltaktier, når alle de andre banker siger, at vi må ikke tale om enkeltaktier. Hvad er grunden egentlig til, at du godt må tale om de enkelte selskaber her i programmet? Jamen, jeg tror generelt, at vi holder os jo inden, først og fremmest holder vi os jo inden for regelsættet, som der er. Det skal vi lige være opmærksom på. Den anden ting er, at jeg kommer jo ikke ud med specifikke anbefalinger. Jeg kommer heller ikke ud med specifikke kursmål. Og dermed, fordi hvis jeg skulle det, så skulle jeg have en disclaimer. Så jeg fortæller jo generelt set om vores syn. Hvad synes vi, er det en okay aktie at kigge nærmere på, eller er det ikke? Og det må alle banker og alle analytikere og strateger faktisk godt gå ud og fortælle om. Så derfor så holder jeg mig inden for lovgivningen. Og den lovgivning, du henviser til, det er altså den her markedsmisbrugsforordning. Vi kalder den bare MAR her i branchen, som Finanstilsynet har fastsat. Og dermed så siger du altså også, at de forskellige regler, som der er i de forskellige banker, ja, det har jo ikke noget med Finanstilsynet at gøre. Det må de jo altså selv beslutte, hvad de vil lave af regler internt i de enkelte banker. Så der er altså nogle steder, hvor man har meget strengere regler og slet ikke må nævne nogen enkelte aktier. Det må du så godt, og det er dejligt. Lars Persson, over til dig. Du må også gerne tale om enkelte aktier. Ja. Du har også din egen godkendelse fra Finanstilsynet. Ja, jeg har min egen BIC, så ja, det må jeg godt. Og ja, der skriver jeg om alle mulige aktier. Så, yes, så fortæl os, hvad det er for et marked, vi lukker op til. Jamen, det er sådan lidt trist marked. Jeg ved ikke, om de kigger ud på det danske vejr, der har mistet sommerstemningen efter weekenden her, men vi er sådan, nu er det danske marked lige rundt omkring nullet. Finnerne er lidt mere nede med 0,5. Svenskerne holder sig også nede med 0,2, og Europa hænger også sådan en lille smule i dynget. Ikke? Det var også USA, de vi kunne ikke rigtig give den rigtig gas. Det var godt nok nede lige ved frokosttid, og så Nasdaq sluttede 0,3 nede. S&P uforandret, og så Dow Jones endte i et lille plus på 0,2. Og grunden til, at S&P ikke rigtig også kom med, det var jo Apple, Microsoft, Nvidia, hvad hedder det nu, Tesla og Amazon, der alle sammen var nede, så de er jo med til at trække det store indeks nede, hvor de her aktier ligger, hvorimod at consumer, de her forbrugsgoder, beskyttelse, sådan noget kedeligt noget som øl og andre ting, det var oppe. Og så var der også faktisk gang i hvert fald kortvarig i de amerikanske energipriser, naturgassen steg pænt, og olieprisen steg også en lille smule, og så havde vi de amerikanske energiaktier, der fik lidt gang i den. Nu er gassen faldet lidt tilbage, så vi må se, hvordan de åbner op i dag. Men det er altså relativt små bevægelser, vi har lidt frem og lidt tilbage, Lars Persson. Og der er nogen, der snakker om, at det blandt andet handler om, at vi skal have mange af de her store tech-selskaber på banen i løbet af den her uge. Mm. Og folk vil gerne lige se, hvor hårdt de bliver ramt af de her stigende renter, og det er sådan lidt mere blandede udsigter for økonomien fremover. Kan det være det, der sådan holder markedet tilbage, eller hvad tænker du? Jamen, det er jo nogle af dem, der har trukket markedet. Du havde jo Henrik Henriksen inde her for noget tid siden, hvor han fortalte, at det er jo meget få aktier, der egentlig har trukket det amerikanske marked, ikke? Så det er jo det. Og det er altid ærgerligt, når der ikke er sådan helt drøn på hele holdet, men det er nogle enkelte nogen, der stikker ud og hiver tingene op. Og det er jo så der, hvor folk tænker, men kan de blive ved? Og har de fået for meget? Er de blevet for dyre? Er vi med i en recession? Eller skal renten mere op? Eller har vi set toppen? Og alle de her spørgsmål, som ligger os heldigvis ikke søvnløs om natten, men gode spørgsmål, man stiller sig selv hver dag. Og det er jo også det der med at tale om, jamen Tina, er hun nu på vej ind på banen igen? Eller er hun for altså for alvor sådan skubbet lidt hen, så vi også og kan... Og Tina, det er jo altså det, som vi kalder There's No Alternative. Yes. Det var den gang, vi stod og talte om, at der var kun aktier, man kunne være i, hvis man skulle investere. Nu er der jo sådan set andre muligheder, Lars Persson. Der er der folk, der begynder at tale om, at obligationer er blevet en... jeg ved ikke, om man kalder det en attraktiv investeringsmulighed, men der er dog noget at hente i rente derovre. Jo, altså efter vi så de der kursfald og de der og renten stiger jo, det er jo sådan, de går hver sin vej jo, skal man huske. Så nu har vi haft en omvendt lidt et stykke tid, at vi har haft nogle rentefald, og så begynder kursen jo at stige. Og så begynder det jo måske sådan at for alvor også at være sjovt at være obligationsejer, ikke? Og hvis man skal tage et af de regnskaber, som så er dukket op i dag og kigge på, ja, og det jo, har jo også været tidligere, jamen, så tryk og top, det er jo sådan et rigtig godt sted at kigge hen, fordi de er jo afhængige også af deres investeringer, udover at de har det forsikringstekniske resultat, når vi sådan propper pengene i selskaberne, jamen så har de jo også hele den her, de forvalter jo den pose penge, de har fra os af. Vi håber jo aldrig, at vi skal bruge forsikringen, og i mellemtiden, så skal de jo finde et eller andet sted at gøre deres penge, og det er jo altid ude i investeringsmarkedet. Og der var de jo sådan ramt af, at aktierne faldt, og obligationerne faldt sidste år. Nu har de medvind på obligationsmarkedet, og aktierne, det går sådan bob, kan man sige, ikke? Så derfor så kommer de jo også ud med et rigtig godt altså resultat. Altså Top Danmark. Ja, Top Danmark, ja. Og det gjorde Tryg jo også. Du havde jo selv Morten Hyppe igennem med hans sidste regnskab, og du har jo en combined ratio på 83,6 mod 91,6 sidste år, og det er jo lavere det bliver, desto sjovere er det at være forsikringsejer. Jamen, så combined ratio, det er jo det her sådan forsikringstekniske nøgletal, som er altid vigtigt at holde øje med, når vi taler forsikringsselskaber. Ja. Det udtrykker noget om, hvor hver en krone, der kommer ind i præmieindtægter, hvor mange der så ryger ud igen i omkostninger, og når de skal betale skade for folk. Ja, ja. Og der er det jo Lav og jeg, vi er altid uenige om, og er det godt at have forsikringsselskaber? Lav synes jo, det er, undskyld mig udtrykket, røvkedeligt. Altså, jeg mener, det er jo en del. Jeg har faktisk Top derhjemme, jeg har byttet lidt ud. Jeg har taget Top i stedet for Tryg, og så kan man så sige, det er også på grund af deres store udbytte. Men hvad hedder det nu? Det er sådan en lille kedelig hjørnesten, synes jeg, man skal have i sin portefølje. Det hele skal jo ikke løbe 120% af sted. Man skal jo have nogen sådan noget lidt at falde tilbage på, og den der. Og det er jo forsikring er jo sådan en kedelig cash cow, jo, fordi altså også med hus og bil og alt det der. Vi har jo de her forsikringer for det ærgerlige at komme hjem og se at hele hytten er brændt ned, og hvordan skal vi så få reetableret den, eller når vi har bil, så skal vi jo have noget forsikring, hvis vi lejer stockcar i stedet for. Så hvorimod at de unge mennesker, der måske kun har et IKEA-bord og bor lidt for sig selv og en gryde og en IKEA en ting, de går ikke så meget op i de der forsikringer. Så der er jo også noget der, hvor aldersgruppemæssigt der er interessant, ikke? Så det er jo mest også gamle. Michelle, forsikringsbranchen som investering, er det noget, som du synes er interessant, sådan som det ligger lige nu? Altså, jeg kan jo rigtig godt lide Tryg, jo. Nu er du lidt med Top Danmark. Og det er jo mest på udbyttet, skal jeg bare sige. Men altså, jeg vil sige, at begge aktier er rigtig fine at have i ens portefølje. Også netop, at hvordan man spreder risikoen. Man skal jo altid kigge på, jamen, lad nu være med at lægge æggene i en kurv. Lad være med kun at køre på dem, der er måske lidt mere risikable. Men også hvis der er, markedet falder tilbage, så kan det være meget godt at have også nogle lidt stabile aktier. Der er forsikringsselskaberne altså et ret godt sted at være. En anden ting er også, at som vi også var inde på, jamen, at nu nævnte du lidt med både obligationer, men også i forhold til renterne. Når renterne de er stillet, jamen, så betyder det altså også, at deres fremtidige, altså udbetalingen, når man tilbageskonterer det med renten, jamen når den er så højere, så bliver det altså udbetalingen bliver også mindre værd i nutidsværdi. Og det er altså ret vigtigt i forhold til en forsikring. Men anden ting er også nu, hvis vi lige skulle runde i forhold til combined ratioet. Hvorfor er det så normalt, skulle man sige, at et tal vil være ret godt, hvis den er stigende? Men combined ratio er lige det omvendte. Jo lavere den faktisk er, desto bedre er det. Fordi så skal du altså ikke, i forhold til de penge, du får ind, så skal du ikke udbetale lige så meget. Derfor er det lidt interessant, altså man kigger den modsatte retning af, at jo lavere den er, desto bedre er det. Så det var bare lige for lige at komme med den krølle på halen. Og der er Tryg altså en chat bedre så end Top Danmark, i hvert fald hvis vi kigger på de seneste regnskaber her. Ja. Trygs combined ratio var 82,2 og Top Danmark 83,6. Jeg ved ikke, hvor stor en forskel det er, men altså dog trods alt en lille bitte smule bedre over hos Tryg. Så du er mere lun på Tryg generelt set i forhold til Top Danmark, Michelle? Ja, jeg synes, de har gjort det rigtig godt. Hvor sådan, at man kigger på, hvilke forskellige forsikringer, de rent faktisk har været ude at lancere. Så har de lanceret en lang bred palette, også i forhold til graviditetsforsikringer og alle mulige andre områder, hvor de ligesom forsøger at finde ud af, hvordan kan jeg komme ind og få flere penge? Hvordan kan vi forsøge at ramme nogle andre målgrupper, end der har været tidligere? Og det har Tryg altså været rigtig, rigtig dygtige til. Og det tror vi også er noget, der kommer til at fortsætte. Nu bliver det jo spændende med en anden mand for roret, men jeg vil dog ikke være så bekymret med ham. Men Tryg er vel også et langt større selskab end Top Danmark? Ja, om det betyder noget, når man skal investere. Det gør det helt bestemt. Du går ind og kigger på, jamen, hvordan kan de komme ud og, at få en større markedsandel. Og der må man sige, der har de jo lidt andre muskler tryk relativt til Top Danmark. Lars Persson, hvordan bevæger aktierne sig her til morgen? Altså måske Top Danmark, men altså måske også i forhold til, hvordan tryk har det lige her sådan en tirsdag? Altså Top Danmark var op med lige omkring 1,8% lige for et lille øjeblik siden. Nu stod jeg lige og rode med Øsur, men vi kan lige prøve at se Top Danmark, hvis vi lige kan få ham på banen. Tryk. Den har jo faktisk rettet sig, og den lå sådan lidt i en faldende tendens. Den ligger også og stiger faktisk. Måske er det fordi, at konkurrenten også er kommet med godt resultat, og det er jo egentlig generelt går lidt bedre, og som sagt, renten har det fint. Så den havde egentlig en faldende trend tryk, men med det gode regnskab, så er den faktisk hoppet op og kommet tilbage i noget, der minder om en stigende trendkanal. Så den er jo kommet sådan lidt tilbage i forhold til, hvad vi har set i den sidste kvartal, hvor at ja, i januar, der lå den omkring 65, og nu var den nede og runde under 145, og nu ligger den altså 160 igen. Så den er kommet tilbage og ligger i noget, der minder om en stigende trendkanal. Så går man og leder efter aktier, der har en pæn opadgående tendens, og ser man på renten med lidt mere stabile øjne, jamen så kunne det jo godt være, at man skulle investere lidt i tryk. Gør du ikke det, Lars Persson? Jo, du har faktisk penge på lommen. Ja, men jo, men det er jo ikke en af dem, der løber hurtigt, Bodil. Det er jo lidt ligesom, når vi hører Michael stå herinde og sige, at man skal finde noget, der løber lidt hurtigt. Vi har en konkurrence, så vi skal jo finde noget, der løber lidt hurtigt og er måske en lille smule lidt mere spekulativt en gang imellem, eller måske lidt mere risiko på bogen, uden at vi skal sådan slippe helt redningsvesten eller faldskærmen. Ikke? Så, ja, så, okay. så det bliver ikke trygt, det er helt sikkert. Så vidt altså de kedelige forsikringsaktier, som måske også en gang imellem er meget godt at have noget kedeligt i porteføljen. Så Top, der stiger altså 1,5% og trykker op med cirka 0,5% her til morgen. Lars Persson, så stod du og rode med Øsur. Kan du ikke lige rode sammen med os? Jo, hvad sker der i Øsur? De er også kommet med regnskab. Men det var fordi, der var, det har været lang tid om at få en afslutning. Der er ikke rigtig nogen, der havde trykket på knappen. Vi er jo faktisk kvart over 9 her, og før der er overhovedet nogen, der begynder at handle i Øsur, og den falder en lille smule. Jamen altså, det er ikke en aktie, jeg følger specielt meget, men de har en vækstforventning, der ligger omkring de der, eller en EBITDA-margin på 17-20%, og det er vel sådan et farmaselskab. De leverer jo benproteser og andre ting ind i den branche der, så det er noget healthcare på Medico. Medico, ja. Og de tidligere morgen, der var det jo noteret i Island, så fik den dobbeltnotering Danmark-Island, og så til sidst, så var det kun her i Københavnstrup, at den er noteret. Altså det i forhold til sådan generelt ellers, så er det en lille aktie, så ja, det er ikke en, jeg har fulgt så meget, må jeg blankt erkende. Den falder lidt her til morgen, yep. Sådan 1% penge eller noget i den retning. Lars Persson, vi skal også omkring det hængeparti, som vi har fra i går, som Lars Svendsen han sendte videre til dig. Først så lad mig lige sige, at du selvfølgelig kan blande dig i debatten. Jeg har Lars Persson og Michelle Nørgaard i studiet, og hvis du har spørgsmål til dem eller til dagens emne, det handler meget om regnskaber her til morgen, ja, så er du velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 42 42 03. Husk at starte din besked med Mio. Og det hængeparti, jeg talte om, herr Persson, det er Scandinavian Tobacco Group, der var ude og fortælle her, at de har købt en snusforretning. En svensk snusforretning, der hedder XQS. Til hvad der kan blive 150 millioner kroner. Det kommer til at afhænge af XQS's resultater fremover. Fortæl os, hvad der sker i den historie. Jamen altså, det er jo historien om, at det er snus, de unge mennesker går og tager. Og, det er ikke forsikring, de vil have, det er snus. Nej, de det er snus, og det her med at blive afhængig af noget, jeg drillede dig jo lidt, det er jo lidt ligesom os gamle, der tager. Vi starter med et glas rødvin til maden, og så er det jo, at vi skal også lige have et til millionærklubben, var jeg lige vil sige. Det er meget afslørende, det er. Til hvem vil være millionær, og så bagefter, så skal vi lige have en til Barnaby, og så spørger man sig selv, jamen jeg er jo ikke alkoholiker, jamen så spørgsmål, og jeg har det sådan, når jeg er ude på ferie, hvis jeg ikke får en kop kaffe i løbet af dagen, så synes jeg jo, jeg er ondt i hovedet eller et eller andet. Så det der med at være afhængig af noget, det er jo svært at bestemme, og vi kan jo godt, altså så længe der ikke er nogen lov, der bremser, at man tager snus, jamen så må man jo købe og handle de selskaber, der er. Så jeg synes, at det er et godt valg, også fordi man kan se, hvis man ser på deres gamle ejer, Swedish Match, som de jo egentlig er et spin-off af, så har de jo haft en kæmpe succes, og de er jo netop lige blevet købt af Philip Morrison og købt af Børsen, og aktiekursen var jo bulleret deroppe af, fordi det her, det er et marked i vækst, desværre kan man sige. Men altså, nogen er afhængige af at gå ned og få en McDonald's burger hver søndag, og nogen gør noget andet. Og nogle, de får altså snus. Så jamen, indtil det ikke er forbudt eller ved lov eller et eller andet, jamen så må man, så synes jeg, det er jo fair nok, og det er da godt set af dem, at de har jo distribution i USA og har fået købt blandt andet en online butik over i USA, så hvis man kan få stoppet det ind de rigtige steder, jamen så er der da et kæmpe vækstpotentiale, så jeg jo som, jeg ejer de her skidt, altså fordi du kan jo lige så godt eje en bryggeriselskab, det er jo også noget med at være afhængig, som du kan eje en tobaksforretning, så jeg er da bare en glad skandinavisk tobaksaktionær, som så glæder mig over, at de har fået endnu et ben at stå på, og få, som de måske kan vækste og aktiekursen stige på. Ja, hvis du lige holder dig helt stringent bare til aktie, eller til kurven, eller ja, ja. Sådan en teknisk analyse, hvad siger den så til dig? Jamen altså, de udbetalte jo et kæmpe udbytte, så aktien faldt jo pænt, men den har... den har sådan en hakkende tendens, men igen opadgående trend, ikke? De kom ud i august måned, hvor de fik sidste år, hvor de fik et ordentligt gok i nøden og sendte aktien ned. Men nu er de back on track, og det ser jo stabilt ud. Man kan sige tobaks igen kedelige aktier, i hvert fald nogle gange, og så er det jo, hvis de så finder det her snus, som man også så med Swedish Match, hvor man lige pludselig får en vækstforretning, som man kommer ud af det blå, fordi at nu er det ind blandt ungdom, jamen så er det jo, man kan ride på en ny malkeko, og det kan jo være, hvad hedder det nu, Skandinavisk Tobaks, yes, og det kan jo være Skandinavisk Tobaks Kompagnis vej ud af det, fordi det der med, at en gammel mand som mig står på verandaen og ryger min cigar og ser lidt ud over haven, det er der måske ikke så meget salg i, fordi jeg går bort om lidt, så det er jo måske mere interessant at fange nogle af de unge, og det er jo det, de gør. Lige i forhold til at knytte en kommentar, i forhold til det her med også, at man er gået meget mere hen til snus, det er jo fordi, at det ikke er så anerkendt mere, at man render rundt og puster og pulserer på en smøg, og at der kommer røg hele tiden ud. Det er man meget bedre egentlig, at man kan skjule det lidt, at man rent faktisk har det, og dermed så er det lidt mere inden, at man stadig er det. Og det, man har set også det mange forskellige fester rundt omkring, at man rent faktisk laver den her markedsføring til de forskellige målgrupper, primært henvendt de unge. Mm. Ja, det er jo ikke særlig, synes jeg, særlig godt. Der har næsten lige været nogle tv-programmer om lige præcis det der, og det er jo et stort problem, at det er sådan. Og så kommer det bare til at lyde sådan lidt kynisk, at vi står her og taler om at købe aktien, fordi at det jo tilsyneladende virker. Er der nogle moralske skrupler et eller andet sted i forhold til at investere ind i det her, Michelle, når man er aktiestrateg over i Jyske Bank? Vi siger, at alle folk kan få lov til at... Vi skal ikke være dem, der skal bedømme om, hvad det er, du lige præcis går ud og investerer i. Vi kan tilbyde en bred palette af det. Det må være op til den enkelte selv, om hvorvidt du er etisk eller ej, synes vi. Det, der egentlig er her, det er, at man kan jo altid tage det op og sige, jamen, skal man så gå ud og handle olie, for eksempel? Det er jo lige så et eller andet sted etisk korrekt. Jamen, skal man passe på kloden, eller skal man ikke? Det er jo det samme i forhold til, når man går ud og kigger på tobak. Så der er mange forskellige regler, og det er meget skrøvsruner om, hvorvidt man gør det, men vi vil i hvert fald ind hos os, der vil vi ikke sige, at vi skal gå ud og være dem, der ligesom går ud og pådutter andre mennesker, og sige, jamen det her, det er etisk, er det korrekt eller ej, det skal være op til den enkelte selv. Mm. Har I dækning på Scandinavian Tobacco Group? Nej. Okay, godt. Lad os hoppe videre til noget helt andet. Det kan også være, at der er nogle moralske skrufler i det. Vi skal nemlig tale om finansaktier, bare lige for at samle op på nogle af de ting, der skete i går. First Republic Bank var ude med et regnskab, og de viste altså, at deres indlån var faldet med 40% i løbet af det seneste kvartal. De har fået 30 milliarder fra nogle af de store banker, JP Morgan, Citibank, Bank of America, Wells Fargo. Det var så nogen, der gik sammen for ligesom at holde hånden under den her bank, der virkelig også var ved at skvatte fuldstændig omkuld, da den her skandale med nogle af de andre mindre banker, Silicon Valley Bank blandt andet, fandt sted i USA. En indlånsflugt har altså fundet sted i First Republic Bank, og den ser altså ud til trods alt at stabilisere sig en lille bitte smule, men aktien faldt 22% i eftermarkedet. Michelle, hvad tænker du om hele den her historie, og kommer vi til at se meget mere af den slags fra amerikanske, eller måske fra banker i nærheden også? Jeg kan godt forstå, hvis det kan give nogle nervøse bølgeskulp i løbet af i dag på den europæiske banksektor, men generelt set må vi sige, at det jo igen omdrejningspunktet, altså First Republic, er omdrejningspunktet af netop det, vi så. Altså, det er noget selskabsspecifik bank. Det er ikke hele banksektoren som helhed, at vi ser den her udlånsflugt. Det er noget helt andet, som vi ser her. Det er simpelthen noget, der er centreret om de her banker, der har haft de økonomiske udfordringer, og som der er de mere risikofyldte dele af banksektoren. derfor vil jeg også, ligesom vi sagde tilbage i marts måned, sige, jamen det her, det er ikke noget, som banksektoren som helhed oplever. Det er simpelthen centreret om de her mere såkaldte risikofyldte dele, som jo har mange engagementer til de her tech-selskaber osv. og iværksætteri. Så derfor så er det klart, at den falder rigtig meget, og det kan give nogle nervøsitet på markedet og blandt investorerne, jamen hvorvidt kommer det her til at sprede sig som ringe i vandet, som vi så tilbage i marts måned. Men det her kommer til at være en enkeltstående sag. Jeg tror ikke, vi skal overhovedet være bekymret for, at det kommer til at sprede sig til andre dele af markedet. Den prop er ligesom sat i, tror jeg. Og Michelle, måske kan du også lige forklare for os, hvorfor er det overhovedet et problem, at indlånene falder så meget, når man er sådan en bank som First Republic Bank? Altså, hvad betyder det for dem? Jamen, det er jo, for alle banker er det jo sådan, at hvis der er indlånene falder, det er jo ret vigtigt for en bank at få indlån, at der ikke skal det her såkaldte run of the bank. Fordi hvis du ikke lige pludselig har penge derinde, du har jo lånt over en masse penge ud, du får ud, at de skal ud og formøble sig, altså ud og formidle videre. Og det vil sige, det gør du i forhold til, at du udlåner penge, du investerer penge osv., så de kan få lov til at yngle. Jamen, hvis det er, du ser, at folk de vil gerne have deres indlån ud lige pludselig, så til sidst er der ikke flere penge inde på bankbogen. Og hvad skal man så gøre det der, hvor man ser, at det såkaldte folk bliver bekymret for, at bankerne ikke kan passe nok på vores penge, så sker der the run of the bank. Det er netop det, så kan du rent faktisk som en stor, hvis der lige pludselig begynder at skabe den her panikstemning blandt investorerne, jamen så betyder det, eller bankkunderne, så betyder det, at banken den rent faktisk går nedenom og hjem, for der er ikke flere penge, du kan gå ud. Og så har du et kæmpe stort problem. Du kan ikke være med til at opretholde din forretning. Mm. Ja, de skal have styr på den der balance. De kan jo altså ikke låne mere ud, end de ligesom må i forhold til, hvordan balancen ser ud. Og det er altså et gigantisk problem. Og måske også noget af det, der gør, at vi ser, at der er flere banker, der ser ud til at være villige til at sætte renterne lidt op. Det har taget sin tid, men måske kommer der lidt højere renter på indlånssiden, fordi man gerne vil tiltrække folks penge. Jamen, det er den ene ting. Men den anden ting er så også, at du har også meget, meget skrap og konservativ i forhold til din udlån. Engagementer. Det er i særdeleshed, når du kigger på Europa, hvor vi har meget, også selvfølgelig baseret på mange regulativer, vi så i forbindelse med finanskrisen. Men så er mange af bankerne, de er simpelthen har meget, meget, meget restriktive krav til, hvordan de har tænkt sig at udlåne penge. Og det er jo også i forhold til, at med den her balance, kan vi få pengene ind igen, eller kommer vi til at foretage en nedskrivning på vores bøger? Mm. Vi har talt, jeg tror det er Michael, der kalder det credit crunch, som er jo et problem, vi er nødt til at, ligesom at forholde os til, eller holde øje med i hvert fald, om bankerne de bliver sådan mere og mere tøvende med, at ville låne penge ud til folk, fordi det sætter jo en stopper for hele økonomien, det hvis det er det, der sker. Nå, der skulle være landet et regnskab også fra UBS her til morgen, og Santander, den spanske bank, Lars Persson, jeg ved ikke, om du har nået at være omkring nogle af tingene. UBS, som jo også er lidt særlig, fordi det var jo dem, der overtog Credit Suisse, da de kom i problemer her for nylig. Har du været lige forbi? Jeg har ikke dykket ned i regnskabet, men jeg kan se, at markedsreaktionen den er nede med 3,3%. Ikke? Så ja, altså, udfordringen er jo, at nu er de eneste store i Schweiz, hvis man sådan rigtig skal se på det, og de har fået en eller anden bank, hvor der har været masser af skeletter og masser af dårligdom, og spørgsmålet er, hvordan får de reddet hele det der, ikke? Og kommer der nogle obligationsejere og bliver sure på den schweiziske stat, fordi man bare har nedskrevet obligationen? Normalt er det jo aktieejeren, der går først, og så får obligationsejeren altid lidt kastanjer tilbage, altså lidt, hvis der skulle være lidt overskud, så tilgodeser man obligationsejerne. Men nu har man jo direkte sagt til obligationsejerne, sorry folks, der er intet at komme efter. Vi sender hele pivetøjet over til UBS, og så kører de banken videre. Og det er jo også sådan lidt mere, det er jo svaret til, at vi sagde til Nordea, nu lukker I, så lægger vi hele forretningen over i Danske Bank, og Jyske Bank var måske så kun det halve af. Så de mangler jo sådan en større systemisk bank, lige sådan som jeg ser det i hvert fald. Så det er jo måske også det, at man bliver lidt nervøs. Så må man jo se, hvordan UBS klarer sig, og om det egentlig var det rigtige træk, eller skulle de have lavet en anden finansstabilitet, som havde overtaget Credit Suisse, og så delt nogle af delene ud til nogle kantonbanker, og på en eller anden måde sat nogle chatonger ud, eller startede en ny bank, hvor man havde taget de friske varer ud, og så siger vi, nu starter vi for en frisk, nu bygger vi et nyt hus, og så kører vi videre. Der var mange måder, man kunne have gjort det på, men man skulle jo redde det, og så gang i det. Santander, den falder også 3,4%. Den spanske økonomi har jo egentlig haft det okay. Udfordringen er jo stadigvæk den spanske arbejdsløshed, og hvorimod energipriserne ikke steg så meget. Lige nu, der har de jo så varmebølger dernede, den er allerede startet meget tidligere. Det kan jo gøre mange ting i et land med, at energipriserne begynder at stige, sådan lige kan de selv køre deres el dernede, ikke? Og hvad betyder det for afgrøderne? Jamen, går det ud over landbruget? Og gider vi som turister egentlig at turister, det vil nok være glade for, at Ramplan den måske bliver lidt mere for dem, der bor i Barcelona selv, men at der måske kommer lidt færre, eller hvad der kommer til at ske. Så den er lidt nede, og vi må se på spansk økonomi, hvordan de klarer sig hen over det næste år til to med den her varmebølge, der nu ligesom, eller man regner jo med, det bliver sådan det næste stykke tid, ikke? Så det bliver jo lidt interessant at se. Michelle, hvad er jeres blik på store europæiske banker over i Jyske Bank? Jamen, generelt set, så synes vi jo, at banksektoren er et godt sted at være. Og det synes vi blandt andet, fordi at det er faldet ret meget tilbage jo, så vi i forbindelse med den her bankuro, der var tilbage i marts måned. Derudover, så som jeg var inde på lidt tidligere, så har vi altså også en kreditkvalitet, der er ret god. Der er jo selvfølgelig et brødne kar nogle steder, så det skal man selvfølgelig være opmærksom på, men det skal man altid, når man er som investor, går ud og kigge på, jamen er alle steder lige gode at være. Men som sektoren som helhed synes vi, at det er et godt sted. Derudover så har vi også, som jeg nævnte, den her, man er meget i forhold til nedskrivningsniveauet er meget lavt endnu, og udlånsvæksten er også okay pæn indtil videre. De er ikke, sådan, som du var inde på tidligere, med tøvende endnu, bankerne kan vi se. Det går okay endnu. Men det er selvfølgelig noget, vi holder øje med i forhold til kreditkvaliteten. Hvordan kommer den til at se ud? Hvad med udlånsvæksten? Men indtil videre, så synes vi stadig, at bankerne de er et godt sted at være. Det er en god forfatning. Så jeg vil ikke være bekymret for at kigge nærmere på banksektoren. Og så er der jo det med banker, at vi plejer at sige, at højere renter er godt i forhold til, at vi kom fra nærmest nul. Højere renter er godt for banksektoren, men meget høje renter, det er faktisk skidt, fordi så sker der jo alt muligt andet ud i økonomien, som gør, at folk begynder at gå konkurs og ikke kan betale deres regninger. Jamen, det er lige præcis den her gyldne balancegang, vi har med at gøre. Fordi, som du netop siger, jamen, stigende renter er godt for bankernes største indtægtspost, altså nettorenteindtægterne, hvor de kommer til ikke at få det her marginpres, som vi har set tidligere. Men samtidig så skal man også passe på med, at vi ikke kommer over det her tipping point, såkaldt tipping point, som betyder, at hvis renterne stiger alt for meget, jamen så betyder det også, at forbrugernes økonomiske råderum, jamen det bliver lavere, fordi at det bliver mindre, fordi vi skal betale flere penge ud, men samtidig også i forhold til til virksomhederne bliver det altså også dyrere for dem, når de skal ud og investere. Mm. Og det sætter jo alt andet lige en stopper for den her positive spiral, fordi det kommer til at hæmme væksten. Så ja, det er en meget gylden balancegang. En gylden balancegang, og ja, vi kan jo godt sådan se alle mulige mørke skyer ude i horisonten, men noget af det, jeg synes, der var sjovt at læse her for nylig, det er jo altså også, at et af de selskaber, der gør det rigtig godt lige for tiden, det er LVMH. Det var det første europæiske selskab, der nåede $500 milliarder i market cap. De er stadigvæk langt fra de store amerikanske selskaber i market cap. Jeg tror, det er Apple, der ligger et godt stykke over 2.000 milliarder. Ikke? Men selskaber, som leverer luksusvarer, altså som bare har det så vanvittigt godt i disse tider, hvor der er så mange problemer og udfordringer i økonomierne, hvor folk de kæmper med højere renter, med inflation, hvor vi ikke ved, hvor at noget som helst lander henne lige nu. Giver det overhovedet mening, Michelle? Jeg kan godt forstå, at du stiller dig selv det spørgsmål, Bodil. Fordi jeg stiller dig det spørgsmål. Men, eller mange måske også gør. Men det er også, at man kan sige, hvis vi kigger på mange andre områder, vi så blandt andet BO, hvor vi ind og snakke om for nyligt, jamen det er jo ikke alle luksusbrands og alle luksusgoder, der har det lige godt. Det må man jo indrømme. Der er mange af de her tøjbrancher, som også er tekstilbranchen, som faktisk har det svært, og vi kan også se, at mange er ude at snakke om møbelproducenter osv. Vi kan altså se, at vi ser en ændring i forbrugeradfærden, fordi at inflationen og de høje renter, de har altså været med til at hæmme det økonomiske område. Så er der så nogen, der virkelig har fundet nøglen til succes. Og det er jo blandt andet LV, som du er inde på, som kan være med at gøre, at der er stadig en ret række forbrugere, blandt andet når vi ser i Asien, som har været med til at åbne op. Og det er jo de asiatiske forbrugere, det er netop nogen, der efterspørger de produkter. Mm. Lars Persson, kigger du på LVMH sådan rent teknisk overhovedet? Nej, desværre ikke. Okay. Altså, jeg har jo valgt Norden, så, men du nævnte jo også selv, at hvis vi får Gabriel fra Holding, som jo er tekstilvirksomhed, den var ude og nedjustere netop på grund af, at det går ikke helt så godt, vel? Altså, så det er jo noget med, at vi som forbrugere vælger, jeg kan få en skjorte til en tusse, men jeg går ikke ud og køber et helt nyt sofaarrangement til 10.000 eller til 15.000, eller hvor man nu har hen i sin pengepung. Så det er jo lidt et valg, man vælger her og siger, jamen, jeg vil gerne have en lækker skjorte, måske et par lækker sko eller en fed taske, men så sparer jeg nogle andre steder, ikke? Og et af de steder, vi også mærker, at folk har sparet, det er jo på madvarerne, altså sådan økologien måske sænket en lille smule barrieren der, og vi går lige ned i knæ, fordi så tager vi white label løsningen for supermarkedet i stedet for dåse tomaten, der koster 3,75 i stedet for en eller anden, der koster 8,75, ikke? Så vi går rundt og sparer de der steder, så det er jo egentlig det. Madspilden er jo også en anden ting. Man kan også gå hen og kigge i de her montre, som hedder, hvor man jo har de her stop madspildvarer, som også er blevet reduceret rigtig meget, fordi de er meget tæt på udløbsdato. Det er også noget, der virkelig er kommet en støtstigende trend i forhold til det. Ja, det er spændende at se, hvordan vi mennesker vi reagerer med på ideologierne, når vi så alle sammen kæmper lidt med økonomien. Nå, Lars Persson, lad os kaste blikket mod de svenske aktier. For der er som sagt et hav af svenske regnskaber ude her til morgen. Og først og fremmest indeksmæssigt, Lars Persson, er vi så godt kørende derovre i Sverige, eller hvad? Nej, altså her til morgen er vi, altså generelt har vi klaret det rigtig godt i det svenske indeks, men her til morgen, der er vi nede med 0,5, så der fører de foran det danske marked. Men det er jo fordi, de har mange af dem her, der leverer til den grønne omstilling, eller i hvert fald til dem, vi forventer skulle være den grønne omstilling, både Epiroc, Sandviken og alt det her. Så har vi også mineselskaber, og hvis vi lige starter ved mineselskabet, så bruger den skuffer rigtig meget. Markedet har forventet en resultat på omkring 3,5 milliarder. Det blev kun 3 milliarder, så der er et eller andet, der driller dem der i det i hvert fald, og der kan man også se, at aktien er nede med 6% her fra morgenstunden af, så det er ikke alt, og vi kan også se, hvis vi kigger på råvarepriserne sådan, generelt i år, så er de jo faktisk faldet en hel del. Mange af de der vigtige metaller, som vi snakker om, skal være med til den her grønne omstilling, kobber, nikkel, zink og alt det her, så de har jo egentlig taget et pænt dyk. Kobber nede med 11% for året, og hvis vi lige tøffer ned til tin og zink og nikkel, jamen så er de stadig nede med et sted mellem 24% og 36%. Så jamen hele den her grønne omstilling, der var måske også et boost, hvor man, ligesom da vi så under corona, vi skulle alle sammen ind i de grønne aktier, vindmølleaktier, vindmølleparker og sådan noget, så overgjorde vi tingene måske en lille smule, og det har man måske også lige på den korte bane i hvert fald gjort med nogle af de her mineselskaber, hvor man har købt ind på det, og så bagefter så sidder man og siger, jamen, hvem er den næste køber, der skal komme i rækken for ligesom at få at drive den her sorte pærespil, hvis vi kan kalde det sådan. Men i hvert fald sige, at man gerne vil give mere for de her. Og det vi ser lidt i øjeblikket, det er, at de får sådan et lille gok i nøden i øjeblikket. Og tager man et andet selskab, jeg har ejet, jamen Byggemax. Det var lidt for hurtigt. Det var, fordi jeg vil også gerne have Michel på banen i forhold til mine selskaberne. Yes, så får du Byggemax bagefter. Yep. Michel, mine selskaber, er det interessant at investere i lige nu? Eller skal man, var det kørt for højt op, så man simpelthen lige skal passe på? Altså, vi kan jo se med dagens regnskab, at det var de var kørt for højt op. Forventningerne var simpelthen alt for høje i forhold til, hvad Boliden i hvert fald kunne gå ud og levere. En anden ting er jo så også, at vi har både det høje investeringsniveau, og så som du også sagde, de her lave grads i mines, jamen det gør produktionsproblemer. Der er hele vejen paletten rundt, at de har altså nogle udfordringer, som har gjort, at de i hvert fald ikke kunne leve op til de forventninger, som markedet havde indpriset. En anden ting er så også, at de har jo så hele den her inflation, altså omkostningsinflationen, den er altså op med 10%, forventer de også over år, når vi kigger på kvartalet. Godt være, at priserne de rent faktisk er faldet en lille smule tilbage, men at presset er aftaget en lille smule, men priserne de er stadig stigende. Det oplever de altså fortsat. Så der er mange ting, der gør, at i vores optik, der synes vi, at Bolidens regnskab, det er til den svage side. De kunne altså ikke leve op til markedsforventninger. Og dermed kan der nok også være nogle ting, der som Lars er inde på, jamen, de her forventninger er nok er slet ikke trit med, hvad selskaberne i hvert fald indtil videre kan levere. Men på den anden side, Michelle, hvis nu man er meget langsigtet investor, så er det jo altså noget af det, vi ved, vi kommer til at bruge alt det, som de hiver ud af de der miner. Meget af det på meget lang sigt og til hele den her grønne omstilling. Kunne det ikke være et godt tidspunkt at købe op nu? Jeg vil sige, hvis vi kigger på i den scenarie, som vi har, vækstscenarie, for 2023. Vi forventer om, at når vi kigger ind i andet halvår, at væksten den vil være for nedadgående. Så er det altså ikke lige der, hvor man regner med, at man får rigtig mange flere ting ud af selskaber som Boliden blandt andet. Så derfor så vil jeg nok være påpasselig med at sige, at det er lige nu. Jeg tror godt, den kunne komme længere ned. Og Lars Persson, du har jo peget på Boliden et par gange, hvis vi har fået spørgsmål ind fra folk, fra lyttere, som gerne vil høre, hvad for nogle mineselskaber, der kunne være interessante at kigge på. Og det handler jo selvfølgelig også om, at det er et selskab, som du følger. Du følger måske ikke nogle af de andre store ude i verden. Men vil du samle den op her, nu hvor den så er blevet billigere i dag? Nej, jeg vil nok give Michelle ret. Altså, jeg kan jo bedst lide, at der er lidt momentum i aktien, og lige nu der er ikke specielt meget momentum i den her aktie, eller i hele det her område. Så der vil jeg nok betakke mig og sige, hvad du er, hvis jeg ikke har købt den, så kan den ende med at blive billigere, så lad os bare se tiden lidt an. Og skulle jeg så købe den nogle kroner dyre, jamen så er det er. Det er jo ikke noget stort, men jeg vil vente til, at jeg fik nogle købsignaler i mine grafer, i hvert fald helt sikkert. Okay, så lad mig lige spørge dig på en anden måde. Hvis man er langsigtet investor, giver det så mening at have mineselskaber i porteføljen? Ja, altså hvis du kan jo have købt, hvis du har købt boligen i 21 for eksempel, så er det jo stadigvæk en god forretning, fordi så har du købt den i 300, og den ligger omkring en 300, og nu har jeg ikke lige kursen her, men hvad hedder det nu? Jo, i går var lukkursen 394. Ja, og jeg har den faktisk lige her, der er den 370, så det er jo stadigvæk en okay pris, hvis du har købt den der. Og så skal du tænke på, så har du fået lidt udbytte, men når man så sidder og kigger på den og siger, at den har været over 450, ja, så er det jo selvfølgelig ærgerligt, fordi ja, nu er huset lidt billigere, men det er jo det samme, som du også, apropos hus, oplever med dine huspriser. Altså, det, hvis du ikke altid man kommer af på toppen, og hvis det alligevel er en langsigtet investering, og som vi i hvert fald er inde på, ja, vi skal den her grønne omstilling i gang, og den halter lidt en gang imellem, og så bliver det lidt overgjort og overkogt, og så falder det lidt ned igen. Så der vil jeg blive, hvis jeg havde købt den for længe siden. Godt. En anden ting er også lige i forhold til Boliden, jamen det er jo også, altså vi synes jo også, det er en klar branchevinder på den lange bane, fordi de har de her lave produktionsomkostninger, men de har også et stærkt cashflow faktisk. Og de har også en stabil cashflow i hvert fald, og så har de også en stærk balance. Så de her ting er jo med til også at kunne gøre, hvis man skulle partout kigge på mineselskaberne, så er det ikke et helt dårligt sted, måske at kigge på den. Lars Pedersen. Jeg vil også lige sige noget, bare nu vil det bare blive ned i mine. Men det er også fordi, hvis du køber nogle af de store internationale, så køber du også med nogle miner i sjove lande. Lad os bare bruge udtrykket der. Her ved vi godt, at der er ikke så mange sjove miner, så vi har sådan styr på, overholder de sådan de fleste regler om, at ESG, mennesker har det, ja. Apropos ESG, har folk det godt og sådan noget. Så er du lidt til den grønne gren der, og det skal helst overholdes nogle ting og sager, så er boligen lidt mere over i den venlige del, apropos nu, end jeg talte også Scandinavian Tobacco Company, eller STG før, så du ved ikke, så Group, så ja, det. Så du bliver lidt mere... Okay. Rart menneske. god pointe at få med, Lars Pedersen. Det vil vi gerne være. Lad os hoppe videre til Bygmax, som du stod på spring for. Jamen, det var bare fordi folk, hvis de har fulgt Millionærklubben, så var det jo en af dem, jeg tjente rigtig gode penge på under corona, fordi at vi alle sammen, vi havde kun én ting, vi kunne lave, det var at gå derhjemme og male og ude i haven og alt sådan noget, så de tjente jo absurd mange penge. Men nu er det jo bare modsat. Vi er i biografen, og vi bruger penge i teateret, og vi spiser. Så vi går ikke over i byggemarkedet og køber de der gode, fordi huset trænger, vel? Så de står derover og samler støv, og det kan man også se. Omsætningen blev kun 950 millioner mod 1,2 milliarder sidste år i samme kvartal. Så de ender med et underskud på 125 millioner for første kvartal. Nu er det jo sådan, at det er en sæsonforretning, så de tjener jo først rigtig gode penge lige om lidt, når vi alle sammen alligevel skal over i byggemarkedet, fordi vi skal købe stemmer og blomster, eller det pelagonia, eller hvad det nu er, vi skal købe, ikke? Så eller kunstgødning til græsplænen, fordi den ser ud af helvede. Så hvad hedder det nu? Så det er jo der, hvor de så lever godt af det, og vandslangen trænger til at skifte ud. Så, men ej, ja, der skal man nok ikke lægge pengene i øjeblikket, tænker jeg, fordi det er en lidt død sild PT, tænker okay. Jeg. Michelle, har du noget input til Bygmax? Nej, ikke andet end, at hvis vi skal kigge lidt på deres konkurrent, Husqvarna, ja. Det er jo også lidt i samme boldgade. Og den er jo heller ikke lige en af dem, som man siger, at de har klaret det synderligt godt. Så jeg vil også sige, at Husqvarna og i samme boldgade som Bygmax, jamen, jeg er helt enig med Lars, at det er ikke lige det, man bruger sine penge på nu. Det er, at man har simpelthen ændret sine præferencer. Okay. Men der er jeg jo købt Husqvarna, fordi det, der jeg synes, der er lidt forskel, det er, at vi gider ikke at gå og slå vores græs. Vi vil gerne have en robotklipper, og det kan de endelig levere, og det var jo også det, de kom med. De kom faktisk med lidt bedre tal, fordi at det ikke kun Lille Lars og Bodil, der får en robotklipper. Det er faktisk også gået over til, at det er professionelle nu, der i stedet for, at de skal køre rundt med deres biler rundt og slå græsset, det kunne du godt bruge i Tårnby og nogle robotklipper, men det kunne de nok gøre alle vejen, så kan de faktisk køre rundt og slå græsset, så det er faktisk smadret godt. Altså i dag, der kan man jo få en robot, der tegner fodboldbaner op, sådan, så de bare stiller nogle koordinater, og så tegner de op. Så det, der bliver det næste, det er, at de professionelle, de kommer til at bruge de der robotklipper, og det, de mærker efterspørgselen, det er, at den er faktisk gået fra private segment også mere over til den professionelle bruger, at de, så er du fri for at have en mand siddende, der tøffer rundt på banen. Kan man også købe den slags over hos Bygmax, Lars Persen? Eller er det sådan en specifik Nok ikke en professionel, okay. Der skal du nok til Husqvarna selv, ikke? Så okay. Ja. Der er masser af andre svenske regnskaber ude her til morgen. Jeg ved ikke, om de alle sammen er landet, Lars Persson. ABB, Alfa Laval, ja. Fingerprint Card, Invido, Nordnet. Er der nogen af dem, du sådan tænker, der springer et eller andet sted hen? Jamen, ABB er jo egentlig også, jeg synes, at et af de der oversete, virkelig lækre selskaber, som også bare er steget, og jeg kan se, at de er rigtig glade for regnskabet, for stiger 2,6% i et meget, meget kedeligt marked, så det, der må jo alligevel være noget under historien der, fordi det er jo sådan med, at de er jo i digitaliseringen, hvor de laver robotter, industrirobotter, som vi kommer til at efterspørge big time. Det er den ene del. Og så har de jo hele det her med, at de er med i store energisystemer. Der havde de selvfølgelig et uheldigt case nede i Sydafrika, hvor de måtte betale en erstatning, fordi det ikke rigtig virkede. Og det er jo så nogle af de der ting, der er lidt med ABB. Det er sådan, at man kan både tabe lidt på gyngerne og vinde noget på karusellerne. Men generelt har de bare en rigtig spændende forretning, og aktien er også sådan steget stille og roligt. Den er jo dobbeltnoteret i Schweiz og i Sverige. Hovednoteringen mener jeg faktisk er i Schweiz. Men altså, den ligger og stiger her til morgen, og hvis jeg skulle lige finde regnskabet... Det var vist helt op i starten. Ja, men vi venter. Ja, vi venter på Godot, eller hvem var det, vi ventede på? Så slog de analytikernes forventninger et lille my. For, analytikerne havde forventet et resultat for skat på 1,1 milliard dollar, og det blev 1,2 milliarder. Så altså... Det går i hvert fald den rigtige vej, og de holder marginerne nogenlunde i forhold til, hvad markedsdeltagerne havde talt om. Jeg vil bare lige nævne Invido. Også fordi det er jo hele den her byggeindustri, hvor at til køkkener, og de er en lille smule presset. Det er jo også det, hvor Lav og jeg, vi står på spring for at købe Nobia. Altså det er ikke til køkkener, er det? Nej, det er vinduer. Det her Invido er vinduer. Ja. Okay. Nobia er køkkener, men de bliver jo alle sammen ramte, fordi det er jo også noget af det, hvor vi sparer på i øjeblikket. Og Nobia er jo en, der virkelig er styrtdykket, ligesom vi har den der TCM Group, som er børsnoteret i Danmark. Så vi står jo på spring for at købe, når sådan, der kommer en trendvending. Og som regel så er markedet jo de her 3 til 6 måneder, i hvert fald 6 måneder før. Så hvis vi nu håber, at det hele bunder sådan hen over næste... efterår eller sådan et eller andet, så skulle de jo begynde at stige hen i sommerferien eller deromkring. Så vi så lidt på tidligt ude til Invido. Ja, og den klarer sig også dårligere, så, og den falder også. Så okay. Ja, man skal passe på der. Michel, hvis vi kigger sådan overordnet set på at handle svenske aktier, så har vi jo altså måske, hvis man kigger her fra danske side af, en attraktiv svensk krone. Den er temmelig svag, og nu kommer der altså et Rigsbankmøde i morgen, og det kan godt være, at de sætter renten op. Vi forventer, at de sætter renten op med 50 basispunkter. I snakkede om, inden vi gik i studiet, at de burde da sætte den op med meget, meget mere, men altså så meget tør de måske heller ikke skræmme markedet. Så de 50 basispunkter, det er i hvert fald også, hvad I forventer her i studiet. Men altså, kan det, at den svenske krone er så svag i sig selv, være en måde at forsøge at tjene penge på ved at hoppe i de svenske aktier? Som udgangspunkt vil jeg aldrig gå ind i en aktie baseret på valutakursspekulationer. Mm. Jeg vil kigge på det fundamentale igen i aktierne, eller som Lars kigger på det tekniske. Hvordan ser aktien ud? Hvad er det for et selskab, vi har med at gøre? Og ikke prøve at lave et spil på, om valutakursen skal stige eller falde. Men det er jo noget, der gør ondt på os, når valutakursen så i hvert fald bliver svækket. Så kan man tydeligt se det inde på sit depot, og lige pludselig så ser det ud som om, at man har tabt en masse penge. Og når jeg siger ser ud som om, så er det jo fordi, at når man kigger på kursen, så har den jo ikke sådan, måske nødvendigvis bevæget sig specielt meget, men det er altså valutakurseffekten, der gør ondt. Burde vi ikke være lidt mere ops på det? Altså igen, jeg vil sige, at det er klart, hvis det er, at vi taler om 10%, og da den bliver svækket, så har vi kan man mærke det. Men igen, det er ikke 10%, at man ser, at valutakurserne de bliver svækket fra den ene dag til den anden. Det er jo over en løbende periode, det her det kommer til at ske. Så på den måde så vil jeg sige, at det er mere kursbevægelserne, der har en større effekt i forhold til selve valutakursudsvingene. Godt. Lad os hoppe over til nogle af de spørgsmål, der er kommet. Blandt andet er der kommet et til dig, Lars, fra Claus Sommerfeldt, som siger, hvad sker der med Sinch? Jeg er nede med 40%. Ja, aktien har haft det svært i år, herr Persson. Hvad siger du til Claus? Jo, men altså, igen, så det det er jo en tech-aktie, og med, hvor de hjælper folk i, med markedsføring og, og ting og sager, og, og den er jo bare taget en tur ned igen. Og markedet er, det var jo ellers faktisk et udmærket regnskab, men markedet er nervøs for væksten og udviklingen, og så den er nede med 37% i år og en faldende trend. Ja, han var nok lidt for tidlig, og jeg har også siddet og kigget på den mange gange og tænkt, ej, kan den lave en ny optur, men af en eller anden grund, så har en eller anden sagt mig, at jeg skulle blive væk, så jeg er ikke hoppet på den. Jamen, der er ikke andet at hoppe på, at der kommer et godt kvartalsregnskab her om lige om lidt, og hvornår lige om lidt egentlig, det kan jeg lige prøve at stå og kigge på. Men ej, jeg vil ikke... Ja, hvad skal man gøre, når man har 40... man kunne godt... Hvad vil du gøre, Lars Gersen? Ja, hvad vil jeg gøre? Man burde jo nok have taget tabet lidt tidligere og sagt... Det er jo nemt nok at sige. Ja, det er rigtig nok. De kommer faktisk ikke i morgen, men i overmorgen. Så ja, man, nogle gange er det jo også, selvom det bliver et dårligt resultat, så kan man jo håbe på, at der er ryddet så meget op, at de fortæller, at det ser bedre ud. Så jeg vil egentlig med tab på 40%, så skulle han måske bare blive og sætte armene over kort. Lidt ligesom jeg er blevet min ALK og sige, bliv en gammel stur mand. Se, når Barnaby er drikke rødvin. Yes, det er det. Sådan. Tak, Michel, er der nogen sådan tommefingerregel, man kan læne sig op af i forhold til, hvor meget man sådan vil tillade af en aktie falder? Altså 40%, altså, det er jo også svært at hoppe ud på 40%, men selvfølgelig, hvis den falder til 40% mere, så sidder man jo der og ærger sig. Har du et godt råd til, hvordan man sådan styrer den slags? Jeg vil gå ind og kigge nærmere på, hvad selskaberne kommer for udmeldinger. Mm. Kig på, er der noget, der fundamentalt har ændret sig i den her aktie eller forretning, der gør, at aktien den kan fortsætte med at falde, som at være den her The Falling Knife. Hvis der ikke er det, og man kan se, at det her det måske kun er et bølgeskulp i gåsøjne, nu ved jeg godt 40%, der ikke bare er et bølgeskulp, så vil jeg måske vil jeg nok holde fast i den og sige, at det kan se bedre ud. Og som Lars også siger, at det kan være, at der er så meget negativt indregnet nu i aktiekursen, så det kan være, at regnskabet kommer bedre ud end frygtet. Okay. Så vi er altså som Claus Sommerfeldt havde skrevet ind til os om. Så er der en Nordic Transport Group, NTG plejer vi bare at kalde den her. Der er et spørgsmål, om vi lige kan komme ind på, hvor den er på vej hen. Den falder meget for tiden. Vil det fortsætte nedad? Lars Persson, vil du starte? Ja, men den følger vel egentlig bare lidt de store DSV'er, har også haft en lille, lidt svag periode her, så det er vel, at man ser transportmængderne falde nu af krykkel og nakkel ude i dag. De kom jo kun lige sådan i mål. Jeg har ikke engang lige set, hvordan den har udviklet sig. Den har vi der. Hvad hedder det nu? Den stiger så 4%, fordi den kommer i hus med det, man havde forventet. Men generelt, hvis vi skal have en downsizing af sådan generelt forbrug og alt muligt, jamen, så kommer der også mindre transport på vejene. Så kan det være, at man kan komme frem i stedet for. Men altså, det er jo, transport bliver også ramt, hvis omdrejningen i samfundet går ned, og vi ikke skal bruge så mange varer, vi køber lidt mindre og alt det der, ikke? Så det skal man tænke på. Altså, den er jo klaret sig er rigtig flot. Den er op med, var det NTG? Den var jo nærmest stadigvæk op, ligesom DSV er op med 15% for året, så den er op med over 50% for året. Så man kan jo ikke sådan... Man kan jo ikke klage for året. Selvfølgelig har man købt den inde i år 2021 i kurs 500, så er der selvfølgelig stadigvæk et stykke op, ikke? Men år til dato har den i hvert fald klaret sig rigtig godt. Michelle, transportsektoren, hvordan har I det med den? Ja, men nu var du selv inde og nævne Kühne & Nagel, og de kom jo en hel del bedre ud end ventet, når vi kigger på driftindtjening i hvert fald. Der var de ude med 19%, der overraskede de positivt med 19% her. Og derfor er det nok også rimelig forklaring, hvad kan man i hvert fald sige, færre, at de stiger i 4%. En af de ting, jo, som er med, generelt set med transport, det er jo, at man skal ud og sige, at hvis vi har en økonomisk afmatning, som vi kigger ind i, så betyder det formentlig, at vi kommer til at skal have fragtet færre varer. Men indtil videre, så kan vi ikke se, at det sådan for alvor har smittet af på Kühne & Nagel i hvert fald, eller på DSV. Vi har dog en forventning om, når vi kigger på både C og R-divisionen for DSV, at der forventer vi, at volumen vil være faldet en smule, i hvert fald med 9 og 12%, og også volumen, at den også vil være for nedadgående. Men det, der gør sig gældende og udmærker DSV i forhold til mange af de andre, det er jo, at de lejer sig ind ved vognmændene. Det vil sige, de ejer ikke helt den vognpark, som mange andre gør, transportfirma. Det vil sige, de kan lynhurtigt reagere i forhold til, hvordan efterspørgselen og volumerne, de kører op og ned. Derfor har vi også set, at DSV, når det er, vi har været i perioder med økonomisk afmatning, når vi har set finanskrisen osv., jamen så klarer de sig udmærket. I forhold til specielt, når vi sammenligner med deres nærmeste konkurrenter. Det skyldes, at de har den her fleksible forretningsmodel, og de hele tiden kan navigere op og ned. De har altså ikke de her faste omkostninger forbundet med vognmændene. Men der er NTG vel også, vi plejer i hvert fald at kalde det med DSV's lillebror. Ja, lige præcis. Ja, okay. Og derfor så generelt set, så er det altså, når vi kigger på de selskaber, så er det meget vigtigt også at sige, at min transportsektoren vil jeg nok være lidt påpasselig med, når som udgangspunkt, så er vi kigger på, at vi kigger ind i en økonomisk afmatning. Men igen, der er altså nogen, der gør det ret godt, fordi de netop har den her fleksible forretningsmodel. Og det er det, der kan netop være nøglen til, at de kan levere de her stabile indtjeningsvækst. Okay. Der er et spørgsmål til dig, Lars, i forhold til den debat, vi havde om mine aktier. Der er en lytter, der godt vil vide, hvad det er, du holder øje med teknisk i forhold til at købe mine aktier. Altså, hvad skal der ske, før du sådan tænker, nu er det tid? Nå, men altså, vi skal jo have nogle stigende priser på råvarerne, faktisk, som så smitter af i priserne på aktierne. Og så skal jeg jo bare have nogle købsignaler i mine modeller. Jeg har sådan flere forskellige modeller, jeg holder øje med, og blandt andet noget momentum. Det skal være en stigende hastighed. RSI skal helst være imellem 50 og 60, så ved vi, det er sådan indenfor. Så går det rigtig godt. Det viser alle studier, som Investec har lavet. Det ligger ude på nettet, man kan læse om. Og MRCD-kurven skal helst være omkring 0. Og så skulle der helst være gerne et Golden Cross lige om hjørnet, eller i hvert fald gerne have lavet et eller andet. Og jeg bruger 8 og 24 uger. Så det er nogle af de der flueben, jeg skal have, før at jeg ligesom hopper på igen. Så jeg sidder bare og venter, og nu kan man se, at den ligger aktiekursen med faldet nu her, så ligger den i den nedre ende af Bollinger-kanalen. Jamen, så går der i hvert fald en 7-8% opad, før at aktien etablerer et købsignal, hvis den sådan skulle vende rundt og nu. Og så må man komme lidt senere ind, men når der først er en trend i gang mange gange, så er det jo fordi, at der er noget i gang. Altså det er noget, vi ser, stigende råvarepriser og efterspørgsel osv. Så vi må vente lidt på, at råvarerne vender rundt igen, og vi køber ind i det. Vi skal lige have cyklerne i gang, så ja. Kan vi se, om det er noget at kigge på igen. Yes. Et sidste spørgsmål kommer fra Cecilie i Aarhus. Hun har et spørgsmål om Christian Hansen. Hun skriver, er aktien ved at have ramt toppen på kurven, og kan det bedst betale sig at sælge nu, eller vente på den eventuelt forestående fusion med Novozymes? Michel, skal vi tage den med dig? Altså, hvis man sidder med Christian Hansen-aktien, og man synes måske, man har en okay god profit, giver det så mening at sælge den nu, eller skal man vente, til det bliver over i Novozymes? Altså, jeg må sige, at det regnskab, der er kommet ud fra Christian Hansen, det talte nok for sig selv. Og det hvad sagde I det? Ja, det var rigtig godt. Det var rigtig, rigtig godt regnskab. På alle paletter, alle divisionerne overgik forventningerne. Så jeg vil på den måde, når du kigger på selskabet igen, så vi ender at snakke om, så er det et rigtig, rigtig solidt selskab. Det er Novozymes, der har gjort en virkelig god handel. Det snakkede vi også om tidligere for et par gange siden. Så jeg synes ikke, at der er noget, der er at være bekymret for, at man skal gå ud og sælge noget af nogle af sine beholdninger i forhold til Christian Hansen. Det er jo også igen den her lidt sikre case, kan man sige, i ens portefølje. Måske lidt kedelig også, men den er jo en relativt sted pænt. Og der vil jeg nok sige også, hvis det er, at vi kommer til at opleve udsving, og nu kan vi sige, at VIX-indekset også falder en smule tilbage, betyder det så, at der ikke er noget risiko ved aktier? Jo, det er der stadig, og det skal man være opmærksom på. Og så er det et ret godt sted stadig at være. Lars Persson, Novozymes, de kommer med tal i morgen. Mm-hmm. Hvad vil du gøre, hvis du er Cecilie fra Aarhus, og du sad og kiggede på Christian Hansen, og den sådan set gjort det meget godt? Vil du tage din gevinst? Nej, jeg vil tage den kedelige hat på, ligesom, og gøre ligesom Michelle, altså blive min Christian Hansen, ja. Fordi aktien falder jo ikke tilbage. Så hvis vi får et lidt uroligt aktiemarked, jamen, så har du egentlig godsøjne en gylden hånd under din aktie i øjeblikket. Ja. Så på den måde, så får du en aktie, der svinger mindre. Så det er altid rart, og så kan du sove en lille smule mere tryg. Sidder man i dag og mangler et eller andet i sin portefølje, jamen så har Novozymes faktisk lige lavet et købsignal her for en uge siden. Så altså, det er en af dem, som jeg står og tripper på. Og jeg tror ikke, det bliver sådan en rigtig hurtig løber, men de lægger Christian Hansen ind i forretningen. Så skal der spares, der skal optimeres, og der skal sammenlægges. Og jamen, altså, man kan jo bare allerede høre det. Det bliver da sjovt at være med, men det bliver jo ikke, jeg tror ikke, det bliver sådan en, der drøner 120 gennem highway. Altså, så det bliver en af. Men 30% eller 40% kan jo også gøre det, hvis man får virkelig gang i sammenlægningen og får optimeret alle kanter. Så det ville jeg måske nok gøre, hvis jeg sad i dag og havde lidt basører og tænkte, nå, hvor skal jeg investere? Og så er der vel egentlig også en lille smule hånd under aktien, er jo, Novozymes aktien er jo faldet fra 500 ned til, det var lidt 350 her for lidt kort tid siden, og nu i går der lukkede den 368,90. Så der er altså lidt til Cecilie, hun kan kigge på. Vi sætter i det punkt om det. Tusind tak til Lars Persson og Michel Nørgaard, fordi I var med mig her i studiet i dag. Tak til Alex Brøndjer, der stod for teknikken, og tak til alle jer, der lyttede med. Vi gør det hele igen i morgen, hvor vi er tilbage her samme tid og samme sted. Rigtig god dag til jer. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.